I aften og i nat skyet og diset med risiko for sne, hister her. Temperaturer ned mellem frysepunktet og et par graders frost. Nu er det tid til AK24/7. Og det bandet Combo Columbia. Alle medlemmerne de blev for nylig fundet nakkeskudt i en brønd, og de blev fundet af det mexicanske politi det cirka 14 dage siden. Musikerne de var blevet skudt af narkogangster, og de blev skudt fordi, at de hyldede det forkerte narkokartel. Med i studiet der er nu adjunkt ved Aalborg Universitet, Helene Balslev. Velkommen til dig. Tak. Du har speciale i latinamerikansk kultur og samfundsforhold, og allerførst skal du så ikke starte med at forklare, hvorfor bliver et helt band henrettet og smidt i en brønd, fordi de støtter det forkerte kartel? Der er i Mexico nogle helt fundamentale, helt fundamentale kodex for, når man går indgår i et band og begynder at skrive narkokorridos. Kan jeg bede dig, Helene, komme lidt tættere på mikrofonen? Det kan jeg godt. I Mexico er der en helt speciel kultur omkring de her sanger, som komponerer narkokorridos, og hvordan, når de stiller op som band og repræsenterer et narkokartel, så er de blevet betalt for det. De er blevet betalt for at hylde enten en speciel barons, narkobarons, nogle af de ting, han ligesom har, nogle af de ting, han sætter pris på, hans kvinde i sit liv, eller flere kvinder, eller hans mange penge, eller at han måske har vundet over et andet kartel i nogle specielle, specifikke slag og kampe, de har haft over enten territorier eller forskellige kokainsmuglinger osv. osv. Du nævnte ordet narkokorridos. Det er sin helt egen genre faktisk. Kan du prøve at forklare? Ja, det er sin helt egen genre, og de tager udspring i den i 20'erne, 30'erne, endda før, men der blev de sådan meget anerkendt, fordi de hyldede, de hjalp, de formidlede og kommunikerede faktisk de forskellige smuglerveje, der var mellem Mexico og USA. Smuglerveje af alt karakter, det vil sige, det var både Levi's bukser og alt muligt andre mærketøj, som blev produceret i Mexico og skulle til USA og blive solgt derude. Derovre, eller for eksempel alkohol, som blev produceret i USA og tog, blev smuglet til Mexico. Og igennem de her sange, så fik man et band til at skrive en eventuelt en sang, og så en eventuelt smuglervej, en mulig smuglervej. I sangteksten, ja. Det blev udførligt beskrevet. Og en sang var jo bare en sang, der var ikke noget specifikt, der var ikke noget, der kunne afsløre noget som helst. Som sådan mente myndighederne, og de havde slet ikke øje for, at sangen kunne være som de gamle. Vi havde det lidt også i Danmark med troubadourer, der er italesætter forskellige begivenheder, og det gjorde narkokorridos dengang med smuglervarer. Og de har siden så altid hyldet i sangene, de altså udviklet sig sådan, så de hylder den ydmyge, den fattige i Mexico, og stiller så støtter op om den fattige bonden for eksempel, og hvordan han opnår og hylder den måde, hvordan han kan opnå rigdom og kvinder og penge og mest af alt respekt. Men det virker jo lidt mere uskyldigt i 1920'erne, 30'erne, at man i en sang beskriver en smuglerrute, hvor det er, man kan smule kopper i bukser eller sprut. Hvad er det, der er sket i det mexicanske samfund og også i den her sanggenre siden da? Der er jo selvfølgelig sket en hel masse, men det var nu ikke så uskyldigt med de smuglerruter heller. Men i nutidens Mexico kan man sige, at de bliver betalt, en narkobaron betaler en sanger, som har et band, der spiller narkokorridos, for at italesætte en specifik begivenhed, som nu den, vi havde her for 14 dage siden, hvor et helt band blev udslettet. Og det er simpelthen, fordi det band er blevet betalt af et andet kartel og en anden baron, og så viser de sig offentligt og går ud og spiller i et andet område, i et andet territorium, i et andet kartel. Og det er uacceptabelt, fordi man skal være lojal. Det er blandt andet det helt grundlæggende for narkobanderne, at der er loyalitet og respekt og ære. det er nogle kodexer, som man også skal se i den italienske mafia selvfølgelig. Og det er altså også i lige meget med vild eller ej, men det er nogle, nogle karakteristika, som er meget grundlæggende for narkokartellerne i Mexico. Det er respekt frem for alt. Og det her band, som blev myrdet, hvad var det, de havde gjort? De havde helt konkret stillet sig op og spillet ved, til et, i et andet kartels territorium for et andet kartel. Og de har hyldet den tidligere narkobaron. Så når de betaler, når et narkokartel betaler et band for at spille noget bestemt, hvad er det, nogle tekster, der hylder dem, eller synger om området, eller hvad er det sådan helt konkret? De synger meget specifikt om, de kan for eksempel blive bedt om, da El Chapo Guzman, som er en meget den allerøverste chef for narkokartellet Sinaloa, han undslap fængslet i 2001, tror jeg det var, under regeringen, den PAN, der er den konservative regeringspræsident i Mexico, Vicente Fox. Han var endelig blevet fanget, det havde taget oceaner af ressourcer fra militæret og tid, og de fangede ham og låste ham inde, og så undslap han. Og sidenhen af alle de corridos, der blev lavet, som Guzman betalte, for at de skulle hylde hans flugt, og for, på den måde lave sjov med at gøre fuldstændig grin med Vicente Fox. Og det er specifikt begivenhed. Jeg flygtede ud gennem en vasketøjskur. Jeg blev puttet ned i en vasketøjskur, og så blev jeg kørt ud, og så flygtede jeg for politiet, og de stod alt sammen bare mobbet, og der var ingen, der flygtede. Eller forfulgte mig, fordi de vidste ikke, jeg var flygtet. Så han gør, der bliver i alle narkokorridos, bliver der gjort officielt grin med og tygt nar af regeringen, fordi de mener, at regeringen er så korrupt, den mexicanske regering, på alle niveauer, som man skal, de tager fra befolkningen, og det vil de så tage tilbage igen. Det kan være, at vi lige skal prøve at høre et af de her numre. Vil du præsentere det? Det er El Niño, som er, hvordan man som ung menneske, ung mexikaner, ikke rigtig har alt for mange muligheder i forhold til den økonomiske krise og i forhold til arbejdsløshed, hvis du er lidt ikke lige bor i metropolen eller metropolerne i Mexico og fra ud fra landet, hvor det oftest bliver rekrutteret de unge mexikanere. Ham vi hører om i El Niño, han er kun 15 år, og han får så at vide, hvad kodexet er for, hvis man først træder ind i den her bande eller i narkokartellet, så er der ikke nogen vej tilbage. Og han oplever altså så at blive 17 år. Så ryger han i fængsel. Manchaste las manos de sangre, ni modo, ya no queda de otra, solo queda entrar. Enseñaste a matar temprano y has tomado el mal camino. No cumples ni los 15 años y aún tienes la cara de niño. No llores ni te sientas mal, así todos empezamos. Bienvenido al mundo real, ahora ya eres un sicario. Tus lágrimas seca, muchacho, pronto vas a acostumbrarte. Tus manos están temblando como cualquier principiante. Las calles han sido tu escuela y el vandalismo tu vida. Pasaste hambres y tristezas, la mafia ahora es tu familia. Escucha bien lo que te digo, pondré esta pistola en tus manos. Tú me cuidas, yo te cuido, me traicionas y te mato. Pasaron tan solo 2 años y el novato se hizo experto. Al estilo siciliano, no sentía remordimiento. El niño se fue para siempre y el hombre salió en defensa. Soy pistolero de un jefe, más de 100 llevo en mi cuenta. Al juez eterno encomiendo el alma mía, solo él puede juzgarme y perdonar. Esta oración de mis pasos cuida, pero la sombra de la muerte me seguirá. Ser sicario ahora es mi vida, escogí este camino y ya no hay marcha atrás. Salí de misión aquel día y me integré a mi comando. Recé tres aves marías y me empuñé mi rosario. La cita se volvió una trampa, los socios se hicieron contrarios, resistíamos con balas. Du har lyttet til kulturprogrammet AK247 og Helene Balslev fra Aalborg Universitet. Hvem var det, vi hørte her? Det var om El Niño og en meget kendt sanger, som forsøger at hylde, at unge mennesker faktisk går ind og giver deres liv til et narkokartel. Dog skal han være bevidst om, at hvis man gør det, så er det med liv og død. Og nogle gange går det godt, og så opnår man den respekt, som man gerne vil have i det samfund eller det lille community, man nu kommer fra. Og måske også på regionalt og nationalt niveau opnår man berømt og blive berømt, som er det, alle mennesker ønsker. Og man kunne jo undre sig over, hvorfor folk vælger at gøre det, men du siger, der er ikke rigtig andre muligheder. Som ung menneske i Mexico, hvis man bor uden for metropolerne i de ydre regioner, udkantsområderne, kan man sige, så er der ikke mange muligheder for at få arbejde, hvis du ikke lige vil overtage din fars lille tiendita, lille butik på hjørnet, eller være bunden. Det lyder måske sådan lidt groft, det er det også lidt groft delt op, men der er ikke så store muligheder i Mexico, blandt andet på grund af krisen, men også i det hele taget på grund af infrastrukturen. Det er svært at flytte fra et sted til et andet, hvis man ikke har familie, der bor i de større motorboler, man kan bo ved, for eksempel. Og man skal overleve, der er ikke noget sikkerhedsnet, så man skal også ud og arbejde. Og det er også en måde at få hurtige penge på, hvis man går ind i et narkokartel. Og det virker jo lidt langt ude, kan man sige, i fremtiden, at man skulle blive skudt. Det er sådan alligevel lidt urealistisk, at man skulle det, for man skal jo bare lige fragte nogle penge eller noget narko frem og tilbage i forskellige mellemhandlere. Så derfor bliver de rekrutteret sådan forholdsvis unge og bliver så opdraget i det her system, som man kan sammenligne meget med mafien i forhold til, at det er altså ære og respekt. Og man opnår hurtigt penge, og man bliver berømt, og man kan gå omkring i byen lige pludselig og blive respekteret, fordi man har penge, man har de hurtige biler, og man har kvinder. Herhjemme, der kender vi jo, når YouTube kommer forbi Horsens, eller når Bruce Springsteen kommer til Parken. Hvor store er de her musikere i Mexico? Musikerne er utrolig store og utrolig populære. De er virkelig noget, der kan sætte skub i folk. De spiller både i Mexico og i USA, og ikke mindst i USA trækker de fulde huse. Altså, de trækker simpelthen på ingen tid stadier fulde, større end Parken. Altså, og der er de spiller 2-3 dage træk, og der er fulde huse alle 3 dage. De er utrolig populære. Det samme gælder også i Mexico. Og i og med, at de har befolkningsopbakning, og de ligesom bliver beundret, en ting er, at narkobaronerne betaler dem for at italesætte, hvad de nu har gjort, og dræbt nogle folk, og nu har de vundet det her slag mod det rivaliserende narkokartel. En anden ting er, at samfundet også hylder lidt, fordi på samme tid så støtter de den fattige og den ydmyge mexikaner og sørger for, at han ligesom bliver berømt og kommer op og se, hvad han har gjort det, på trods af, at den her regering er røden og at den er korrupt. Så har de den velvilje og støtte, kan man sige, i befolkningen, der gør, at de bliver hyldet også af befolkningen. Og det er det, der skal til, den mexikanske regering har så fundet ud af nu, at de er nødt til at gøre noget ved de her narkokorridos, og det er den sidste nye udvikling for de sidste års tid, fordi de simpelthen er blevet et problem i et af de der økonomiske centre. Og hvordan kan sådan en musikgenre være et problem for regeringen i Mexico? Musikgenren er et problem, fordi den har simpelthen så stor støtte blandt befolkningen, når de støtter op om det. Det vil sige, de køber deres musik, de går til deres koncerter, og de støtter de forskellige events, der bliver lavet rundt om i Mexico. Og det, der er problematisk for regeringen, er selvfølgelig, at de gør grin med regeringen. De gør konstant nar af, hvordan deres reformer ikke virker, fordi de fanger jo ikke de rigtige forbrydere. Og regeringen de gør nar af, for eksempel med det eksempel, vi havde med El Chapo Guzman, som formår at flygte ud af Mexikos sikreste fængsel, uden at der er en, der overhovedet reagerer. Og de udstiller hele tiden regeringens manglende evne til at reagere og være regering som sådan. Og hvorfor er det et problem? Når det bliver problematisk, fordi så har de ikke nogen legitimitet, regeringen, den mexicanske regering. Og den her sang understøtter det. Så derfor har Narco Corridos en utrolig kulturel værdi i Mexico. Og den eneste måde, at man begyndt at snakke om, det er, at man er nødt til at vende befolkningen mod de her Narco Corridos. Og de skal forstå, at det ikke er den rigtige vej frem, før at man reelt kan dæmme op for populariteten i de her Narco Corridos. Helene Balslev, tak fordi du kom forbi, men inden vi lige er helt færdige, så skal vi lige høre et nummer, det nummer, som du har talt om et par gange, nemlig om Chapo Guzman, som er en af lederne af et af kartellerne, et af de store karteller, det der hedder Sinaloa. Kan du ikke kort fortælle lige igen, hvad er det sangen handler om? Sangen handler om El Chapo, som blev ud over at være en meget berømt narkobaron, der så at sige har manifesteret sig i mange forskellige meget voldsomme opgør med andre karteller, og hele tiden formået at overleve og undslippe politiet og regeringen, gør tyk grin med den mexicanske regering. Og han er undsluppet, ja, første gang 2001, men også sidenhen undsluppet deres, men snede sig væk, mens politiet har stået lige ved siden af. Og det kommer til udtryk i alle de her sange, han sådan har fået lavet til at hylde. Det er jo også en måde for dem, narkobaronerne, at blive udødeliggjort på. Der er jo ikke en bedre og mere fornem måde, end at blive italesat i sangen, hvor man bliver hyldet for at blive udødelig. Og det er jo også et problem for regeringen. Og her er det så sangen om Chapo Guzman. Helene Balslev, tak fordi du kom forbi. Saliste de Puente Grande, ahí mismo ya no estará. La gente ya no se explica cómo se pudo escapar. La ley ya no se espera, no se te vaya a olvidar. El gallo más esperado brincó todas las fronteras. Me lo orienta hasta el Brasil, que lo buscan como quieran. En todo ya ya lo tienen. Con el cartel más pesado, el cielo ya conoció. ¡Solo un saludo a la gente del rancho de Pichamanga! ¡Para mi compa Canechi! ¡Y su entre hijo! ¡Un saludo para mi cuñado Noel! De muchas desventajas, andando en este negocio, yo pasé muy resguardado, y ahora me siento dichoso. vi bliver i musikkens verden, men vi vender hjem til Danmark, fordi vi skal have en, det jeg kalder en musikalsk retssag. Det går i al sin enkelhed ud på, at når man finder ud af, at der er nogle anmeldere, der er uenige om et givet værk, så inviterer man ind, og så får de lov til at argumentere for deres sag. Vi har tidligere gjort det med Kim Leines bog, Profeterne i Evighedsfjorden, hvor vi havde Lars Bukdahl inde på negativ hold, hvis man kan sige det, og så Claus Rothstein var inde som den positive anmelder. Men nu handler det altså om danske Dyné, som for nylig udgav pladen Wild Hearts. Og vi har en fyr, der taler godt om den her plade. Han hedder Christian Bach Petersen, og han er anmelder på musikbladet Gaffe, og du valgte at give pladen 5 stjerner. God aften og velkommen til dig. Mange tak, og det er korrekt. Og i det andet ringhjørne, hvis jeg må sige det sådan, så har vi Pernille Jensen. Du er anmelder på Politikken. Det er rigtigt. Og du valgte at give Dyné 2 stjerner. 2 hjerter, som vi jo giver hos mig. I giver hjerter, det er fuldstændig korrekt. Og Pernille, kan du ikke lige starte med til folk, der ikke kender Dyné, hvis du laver sådan en lille kort biografi eller om deres karriere? Ja. Altså, det er jo det her band fra Skive i Jylland oprindeligt, som har spillet sammen, siden de var meget, meget unge. Altså, vi taler om et band, som startede deres karriere med at blive kørt rundt til deres koncerter af forsangeren Storebror, hvilket er ret sjovt. Men altså, de har simpelthen spillet så mange koncerter, før at de i 2007 udgav deres egentlige debutplade, som hed We Are In Here, You Are Out There. Som så 2 år senere blev fulgt op af pladen, der hed Enter Metropolis, hvor de 7 medlemmer i Dyné var blevet studenter og flyttet til Berlin. Der er i navnet Enter Metropolis. Nu er de så kun 4 tilbage i bandet. Der har været lidt af nogle medlemmer, som ville nogle andre ting med deres liv. Det er stadigvæk unge mennesker, vi taler om. Og nu er de så udgivet den her plade Wild Hearts. Og hvis man ikke har hørt Dyné, altså hvordan startede, hvordan lød de i starten? Altså hvilken genre var det, de spillede? Jamen det var sådan en ekstremt højenergisk, eksplosiv rock med en hel masse synthesizer, og så med ham her, Mathias Kolstrup i front, som er en forsanger med en helt vanvittig energi, især live, men også på plade. Og hvorfor var det, man... Jeg ved ikke, om du nævnte det, men altså, det var et band, man talte om jo allerede inden. Altså, jeg læste om det her band, inden de havde udgivet noget som helst, faktisk. Hvordan kan det være? Det var jo en virkelig god historie med de her ekstremt unge mennesker, som jo spillede på klubber, hvor de ikke engang selv var gamle nok til at komme ind meget tit. Ikke? Det vil man jo gerne læse om, og samtidig lavede de nogle gode, fængende sange, og så var de en stor fest at se på live også. Det har jo helt klart også hjulpet med til, at de nærmest allerede var berømte, før de havde udgivet deres første plade. Christian Bach Petersen, har du noget at tilføje til Pernilles lille, hurtige biografi? Nej, jeg kan være helt enig. Jeg så dem i 2005, og første gang, hvor de ikke havde udgivet noget, hvor jeg netop fik stukket en EP, sikkert trygt af Storebror i hånden. Det lyder meget rigtigt. Og de var, de slog mig allerede dengang. Jeg tænkte, det første gang, jeg så dem, der havde de var utrolig velklædte. Der gik de her 7 teenager ind på scenen, og de... fyrede den af. Jeg tænkte sådan lidt på, at de måske kunne blive de danske The Hives, så pænt så havde de på. Ja, og så meget energi også, ikke? Jo, præcis. Og Christian, jeg har også bedt dig om lige, hvis vi skal genrebestemme den nye plade, altså den, der hedder Wild Hearts, som er den kom her i starten af februar. Hvor er den henne, genremæssigt? Der har de, altså de har stadigvæk en tydelig synth-lyd. I keyboardet, men rytmesektion og guitar har fået en meget mere fremtrædende rolle i lydbilledet. Altså specielt tænker jeg, at bass og trommer fylder rigtig meget. Det ligger en meget tungere bund og en klart mere rocket bund, end det, de har lavet før. Er du enig? Ja, det må jeg sige. Der er ekstremt meget guitar og meget, meget tung guitar på, og det ved jeg ikke, om jeg synes, klæder det så forfærdeligt meget. Og det... Med, om det klæder det eller ej, det skal vi nok gå i dybden med, men jeg tænker lige inden vi går i gang med det, jeg kalder retssagen, så Pernille, kan du ikke lige sige sådan helt overordnet, hvorfor var det, du ikke kunne lide den her plade? Jamen altså, det startede i virkeligheden tilbage til Danish Music Awards uddelingen sidste efterår, hvor det valgte at ankomme i bare maver med knaller der på den røde løber, der tænkte jeg, er det nu den vej, vi skal? der ved jeg ikke, der synes jeg bare, der mistede det et eller andet, og så optrådte de med den her sang Hell No, som jeg har også har fremhævet i min anmeldelse, som et virkelig skidt eksempel på et forsøg på at lave en eller anden provokerende rocksang. Jeg ved ikke rigtig, hvad de vil med den, og det er også i virkeligheden det, jeg synes, der er problemet. Hvis man nu tænker, hvad har det der med, at man ankommer med bar mave knaldet med musikken at gøre? Det har jo ikke en skid med musikken at gøre. Det er jo også det, der er problemet. Man er jo også sådan, hvorfor kan I ikke bare ankomme, som ligesom alle vi andre gør? Og det tror jeg bare, at jeg synes var fjollet i virkeligheden. Det var sådan lidt for gimmick i forhold til sådan at sige, hey, nu er vi tilbage. Husk, vi laver en plade til februar. Og Christian Bach-Petersen, du valgte derimod at give pladen 5 stjerner, og sådan i overskrifter. Hvorfor er du glad for den her plade? Jamen, jeg synes, at det næsten nyde i lyd klart klæder dem. Altså, jeg har altid holdt virkelig meget af Dynæs som liveband, men synes egentlig, at pladerne har stået som forholdsvis svage. Det har ikke været nogen, jeg har haft lyst til at sætte på derhjemme. Jeg vil gerne se dem live, men jeg vil ikke høre dem derhjemme. Det har ændret sig på den nye. Jeg synes, at det er klart de bedste sange, som Dynæs har levet af deres karriere. Og nu tænker jeg, at det er tid at faktisk at høre lidt, Dynæs, så alle er med. Og jeg starter over hos dig, Pernille Jensen. Ja. Fordi en af de ting, du har valgt at fremhæve, jeg har jo jeg har bedt jer om at tage eksempler med, som skulle underbygge jeres argumenter. Ja. Og du har skrevet en mail til mig, hvor at punkt 1, det er den her første single, du også talte om før, den der hedder Hell No, ja, som du valgte at fremhæve som noget, der var rigtig dårligt ved Dyné. Ja. Hvad er der galt med den? Jamen altså, jeg kan næsten ikke fremhæve noget positivt ved den. Jeg synes, den er så ekstremt skinger, og sådan, den prøver at være alt muligt, den ikke er. Den prøver at være provokerende. Hell no, it's not gonna be this way. Nå, hvordan skal det så være? Det synes jeg ikke rigtigt, man får at vide. Det er bare sådan, som sådan et eller andet toårigt barn, der bare står og skriger en ind i ansigtet, og det synes jeg virkelig er... Det er ikke så godt. Jamen, lad os prøve at høre Hell No med Dyné. Det er Dyné med Hell No, vi hører her, og det var et nummer, som Politikens Pernille Jensen havde fremhævet som noget af det, der er rigtig skidt ved den nye Dyné-plade Wild Hearts, som vi er ved at gennemgå. Med i studiet har vi også Christian Bach-Petersen for GAFA, og han er ellers meget glad for den her Dyné-plade. Han giver den 5 stjerner, hvorimod Pernille giver den 2. Hvad synes du om det her nummer, Christian? Jamen, der må jeg nok desværre hoppe på Pernilles morgen. Det er der ikke. Der er ikke mange meget saving grace på noget tidspunkt. Det er sådan, nej, der er både der er børnekor, der er ringe melodi. Jeg kan kun tænke, at det her det er sådan en forløber, de har sendt ud inden, simpelthen for enten at, at sænke forventningerne, eller for at kaste folk væk, så folk bliver ekstra positive over resten af indholdet, som jeg synes er rigtig godt. Og Pernille, du sagde, at det minder om en hysterisk toårig, der står og stamper i jorden. Og skriger dig ind i hovedet. Ja. Jeg synes bare, der er sådan en virkelig irriterende, sådan helterokket lyd på, og sådan den der sådan We Will Rock You stadion start, som altså, som igen, altså jeg savner bare, at de fiser rundt og har ild i røven, i stedet for, at de prøver at være queen, fordi det er de tydeligvis ikke. Jeg tænker ellers, at det lyder meget catchy, hvis man uden bare lige hører det. Det kan godt være, det er catchy, men det er ikke en melodi, jeg har lyst til at have siddende i hovedet resten af dagen. Jeg synes også, den virkelig, den mangler faktisk melodi, det her nummer. Ja. Den har bare den der tonsertrummer bagved. Jeg synes også, det er lidt et ærgerligt nummer. Ja. Jeg kan ikke forstå, at jeg sendte det som første single. Nej, det kan jeg sgu heller ikke. Du siger, den her runde, den vandt Pernille, må vi tilstå. Christian, er det ikke korrekt? Det er fair nok. Den får hun. Lige den her sang, den var ikke god. Men der er stadig, altså det så kan være den ene manglende stjerne, som du har i din anmeldelse. Præcis. Nu har jeg lige løbet mig lidt koldt ned ad ryggen, for jeg kan se, at du har taget tre klip med, men jeg kan se på mit, at de er alle sammen lige lange, så nu er jeg bange for, om det er det samme klip, jeg har liggende tre gange. Det bliver spændende. Det bliver meget spændende. Men lad os bare prøve det alligevel, for du har taget nogle lydklip med, der skulle argumentere for, at det faktisk er en god plade, Dyné har lavet, Christian. Og det første, hvad er det? Jamen det er der må være nærmest være et signatur-track for Dyné. De har jo sådan en ting med den her karakter, der hedder Valentina eller Valentina. Og det er åbningsnummeret, som hedder Remember Valentina. Ja, og nu tager jeg lige klippet på, og hvis det ikke lykkes, så beder jeg om min producer skynde sig og finde nummeret, så vi kan høre det hele nummer, og så går vi det. Men vi har ellers klippet noget ud, og nu håber vi, at vi er tjekket. Vi krydser fingre. Ja, derfor lader vi Remember Valentine, og det var det rigtige klip. Det var heldigt. Christian Bach Petersen, hvorfor det er godt? Nu nævnte Pernille før Queen, og jeg har det sådan, at efter at Muse har stoppet med at være Muse, og hellere vil være Queen, så synes jeg, det er virkelig skønt, at der er et andet band, der vil tage Muse-lyden op fra, da de var virkelig gode, så var sådan en 5-6 år siden. Og at det så er et dansk band, der netop tager den her lidt tunge, også elektroniske rock frem og køre den ud i den grad, som Dyné gør på den her plade. Det synes jeg er rigtig positivt. Så det er der, hvor gitaren kommer ind, altså riffet kommer ind? Jeg synes, det der break er rigtig godt, og jeg synes, den bygger rigtig fint op. Og netop det der, sådan at der bliver ikke lagt fingre imellem, det er sådan noget rigtigt, det er stort, og det er energisk, og det er patosladet. Det kan jeg rigtig godt lide. Pernille Jensen fra Bulletin, ja. Hvad synes du om det lydklip, du lige hørte her? Jamen, der må jeg sige, hvor Christian han hører Muse-referencer, så hører jeg nærmere, altså, at i stedet for at planke Queen på det her nummer, så prøver Dyné at planke et andet band, som prøver at planke Queen. Altså, det er klart, det er ekstremt Muse-inspireret, det her, men jeg synes også, det er lidt uinspireret samtidig med, altså der er ingen tvivl om, at det er ekstremt patosladet, som Christian siger. Der er virkelig knald på både guitar, der er knald på synthesizer og vokalen og hele det der, som Muse også virkelig har dyrket, ikke? Med laserlys til koncerter og hele svineriet. Ikke? Og det praller fuldstændig af på mig. Jeg kan slet ikke mærke det der band, som jeg kender fra især debutpladen We Are In Here, You Are Up There. Jamen, altså det er selvfølgelig svært at tale om, når man snakker om musik på den måde, men hvad er det, der praller af? Hvad er det, der ikke? Hvad er det, der mangler? Jamen, jeg ved ikke. Jeg synes bare, der mangler noget substans i det på en eller anden måde. Altså, det kom, for mig er det så meget form over indhold. Og der er så meget, altså, de der læsere, der skyder op i hovedet på dem, når de spiller den her musik. Altså, jeg kan sagtens se det for mig, at det må være virkelig skægt at spille det. Og jeg kan godt lide ideen om at lave den her sådan ekstremt svulstige, pompøse rockmusik. Jeg elsker Queen, og jeg har det okay med Muse, ikke? Men, men jeg ved ikke, jeg synes bare virkelig ikke, at det klæder dine. Christian Bach Petersen, det er form over indhold, siger Pernille Jensen. Ja, nu står jeg jo her. Jeg synes, at at Queen måske er et af de mest overvurderede band nogensinde. Men til gengæld kan jeg rigtig, rigtig godt lide Muse. Og jeg synes, de har helt også produktionen og klangen. Den er, jeg kan godt se, at der er nogle anmeldelser, der har skrevet, at netop at det her det godt kunne være sådan en, nu sigter vi efter udlandet plade, og det kan jeg sagtens se. Fordi altså, lyden er der, og jeg synes også, den sidder så klart og godt produceret, og det er så lækkert. Og samtidig så bliver jeg enormt overrasket, fordi det her det er åbningsnummeret, og da den der bas begynder sådan at hugge igennem, der tænker jeg, nå for pokker, det var alligevel ikke, hvad jeg havde regnet med. Og det var også meget fedt nogle gange at blive overrasket. Og den følelse havde jeg jo så også. Det var bare med lidt andet udfald. Hvad betyder det altså lydmæssigt, det her med, at man sigter efter udlandet? Jamen altså i det næste tilfælde, så tror jeg, at de selvfølgelig har boet i Berlin i flere år nu, og måske... Altså, man kan også se det i deres cover, hvor Mathias Kolstrup, han er blevet til Matt Kolstrup. Altså, det er ret godt eksempel på, at man prøver at ramme bredere. Og det tror jeg, er fornuftigt nok, når de har den her lyd, som de har nu, fordi jeg tror, at det tyske publikum vil lappe det i sig. Jeg ved godt, nu kommer jeg til at lyde... der er måske nogen, der mener, at det er under bæltestedet, men jeg kommer også til at tænke lidt på et band som Tokyo Hotel. Jeg ved ikke, om nogen kan huske dem, men det her tyske band med det store stridthår, og som også havde lidt af den her sådan lidt ekstremt storladende, sådan lidt tegneserieagtige lyd. Den der monsoon-sang, som jeg faktisk har sådan lidt svaghed for, for jeg synes, det er en meget smuk sang. Nogle af balladerne, de minder mig faktisk om det. Så derfor så tror jeg faktisk, at den her Dune-plade faktisk godt måske kunne klare sig ret godt. Jeg synes slet ikke, den er så teenage, eller måske nærmest tween-sigtet, som Tokyo Hotel var. Nej, men Tokyo Hotel er også et ekstremt eksempel, men det er lidt den der lyd, synes jeg, eller sådan den der storladende guitar-synthesizer-lyd, som de virkelig har skruet op for på den her plade. Jeg skal lige sige til lytterne, det vi er i gang med, det er at vurdere Dunés nye plade, og jeg har to anmeldere i studiet. En er Pernille Jensen fra Politiken, der har givet pladen 2 stjerner, og den anden er Christian Bach Petersen fra Gaffa, der har givet den 5, og de argumenterer så frem og tilbage, og de har endda taget eksempler med. Og Pernille, nu er vi nået til din anden runde. Ja. Og overskriften, det er teksterne. Ja. Altså, som jeg ser det, så har teksterne aldrig været Dunés helt store force. Hvilket måske også hænger sammen med, at de har lavet musik, siden de var ret unge, og måske ikke var super gode til engelsk, selvom jeg synes egentlig, udtalemæssigt går det fint nok, men derfor kan det jo sagtens halte i indholdet. Men der har jeg det sådan lidt, at jeg synes måske... Jeg tænker hele tiden på sådan en sang, som de havde på den første plade, hvor Mathias Kolstrup synger... den hedder 80 Years. Would you die in 80 years with me, synger han. Hvilket jeg synes egentlig var ret sødt, fordi det er den her knæk på 20 år, som tænker, at han dør, når han er 100. Eller sådan. Der var sådan lidt eller andet nuttet over det, synes jeg. Og den uskyld, synes jeg, slet ikke er på den nye plade. Og det hænger jo selvfølgelig også bare sammen med, at bandet er blevet ældre, og de skriver ikke om at dø, når de bliver 100 år længere. Men jeg synes, de skriver om nogle andre ting, som ikke rigtig fungerer. Har du nogle konkrete eksempler på nogle tekstpassager, du sådan faldt over som lidt kikset? Ja, jeg har nævnt nogle af dem i mailen til dig, men der var især den der Want It Out, hvor han synger Ambition is a ruthless lover. Der må jeg bare, altså, der bimler alle klichéklokkerne hos mig, ikke? Altså, der tænker jeg, hvordan kan man overhovedet få sig selv til at sige sådan noget? Altså, det synes jeg, det synes jeg virkelig er sådan ekstremt corny, og det er det samme med afslutningsnummeret. You fall harder when you reach for the stars, og det bliver bare gentaget i sådan en uendelighed. Og det lyder jo som sådan noget, man får tatoveret i en brandert på Skanderborg Festival. Hvad er der galt med den linje? Jamen det synes jeg også bare er en gigantisk kliché, som jeg ikke synes hører hjemme på en rockplade, der ligesom skal cementere, at man er blevet ældre og moden og alle sådan nogle ting. Det må jeg sige. Christian Bach Petersen, you fall harder when you reach for the stars. Hvad siger du til den? Jeg synes, jeg har hørt det langt værre fra danske bands. Jeg synes ikke, altså, jeg er enig med Pernille i, at det har aldrig været sådan, man har ikke siddet sådan og, og finlytte teksterne, som man gør med Morrissey og den slags. Men jeg synes at teksterne helt, de leverer varen på det her, og de matcher stemningen på musikken rigtig godt. Altså, det er nemlig det der med save your fears for tomorrow, og sådan den der live in the moment. Ja, det er meget svulstigt, men jeg synes det passer rigtig godt til musikken. Ja, det må jeg give dig, det gør det. Og når det sidder i skabet, så tænker jeg, at der er ikke nogen grund til sådan at prøve netop at være sådan fogfølsom eller fortænke teksterne, når nu det er energi, men jeg synes netop, energi det, og drive. De gør. Jeg synes måske netop, det er det, de gør. Hvad skulle de så have sunget om? Ja, det er jo ikke mit problem, det er jo din næste problem. Men hvor mange stjerner, hvis du skulle kun lytte til tekst? Altså, det kan man selvfølgelig ikke gøre, men altså... Det er jo ikke en digtsamling. Men trækker teksterne op eller ned for dig? Jeg er indifferent over for Genius tekster. Det er overhovedet ikke det, jeg er faldet på den nye plade. Men jeg synes ikke, at de trækker ikke skimmende ned på nogen måde, som jeg ellers tit har det, når danske bands de laver ting på engelsk. Skal vi tage et musikeksempel til Christian Bach Petersen? For du har valgt at tage tre musikeksempler med. Nu har vi hørt den første, Remember Valentina. Den næste, det er fra det nummer, der hedder Last Soldiers. Lost Soldiers. Lost Soldiers, undskyld. Hedder den ikke Last Soldiers? We are the Last Soldiers. Last Soldiers? Jo, det er godt. Det tror jeg. Nå, så jeg sagde rigtigt? Det er meget. Okay, men hvad hedder det? Hvorfor du valgt det her eksempel? Igen er det omkring 46 sekunder, vi har valgt at klippe ud. Jamen, det er egentlig fordi, for at vise, at de stadigvæk også... løbende, selvom lyden generelt er rigtig, rigtig tung og guitardrevet, så hvis det er starten for Lost Soldiers, så viser det en helt anden side, og sådan en meget fin og synthdrevet popside, som jeg synes er både overrasker og virkelig klæder pladen også, fordi den netop ikke bliver ensformig. Lad os prøve at høre og håbe, at det er det rigtige klip. Det var starten på nummeret Last Soldiers, og vi har lige dobbelttjekket, det hedder Last Soldiers. Og Christian, prøv lige at gentage, hvad var det med det her nummer? Jamen, det er jo starten på nummeret. Ja. Det her, altså, første gang jeg hørte den, så tænkte jeg jo Duran Duran, og når man tænker og snakker pop og lidt 80'er klang, så kan det jo ikke blive meget finere. Og så går der også næsten lidt Club Tropicana i det med de der falske steel drums. Ja. Og igen, så er det sådan lidt det der med, at de efter, det er, så vidt jeg husker, tredje nummer på pladen, så tager de lige et twist. Det synes jeg, at det er både modigt, og det giver nogle rigtig fine breaks på pladen. Pernille Jensen, hvad siger du til det, du lige hørte her? Jamen, jeg synes faktisk også, det er et af de gode numre på pladen, og det har jeg også skrevet i min anmeldelse. Jeg synes, det her nummer viser en vej, som de ikke kunne have været mere konsekvent at tage. Og altså en vej, som... en vej væk fra den her synthesizer-lyd, som de havde, dengang de var endnu yngre, end de er nu. Fordi den har den her sådan følsomhed, som altid har ligget i deres musik, og den har bare samtidig også bare et mere sådan voksent udtryk, som jeg synes er rigtig fint, i stedet for at prøve at køre på det der sådan brøle-trip. Christian, han nævner Duran Duran, og sådan den mere poppet vej. Hvis du skulle være rådgiver for Duné, vil du så sige, at det... At det jeg at tror, det, jeg har gjort det. er det de skal? Jeg ville i hvert fald synes, at det var mere interessant at høre en plade, der lød sådan her, som skal være sådan lidt mere tilbagelænet og lidt mere afdæmpet, i stedet for at prøve at gå laserlysvejen og gå muse-planken fuldstændig ud, som de er i gang med her. Der synes jeg, det ville have været mere interessant måske at høre en hel plade med numre i den her dur. For hvad er det, du mener, der er, trods alt nu har det givet pladen 2, men hvad er det, du mener, der er Dunis styrker? Jamen, jeg synes faktisk, at de har skrevet nogle gode melodier, som jeg stadigvæk kan huske, selvom de har nogle år på bagen efterhånden, og de har skrevet nogle, især deres singler, synes jeg, har været virkelig gode. Det er bare sådan nogle, der gnaver sig ind, og som jeg stadigvæk godt kan få optur over at høre i radioen. Og det synes jeg, noget, den har noget af den der sådan pop-sensibilitet, som Christian også taler om, den her Last Soldiers-nummer, som jeg synes er fedt, og som også peger i en ny retning. Så Christian, han får faktisk nogle point ved at tage det her nummer med og fremhæve det som et eksempel på, at de kan et eller andet. Ja, jeg kunne også godt have taget det med som et eksempel på, at det ikke er helt galt. Ja. Vi iler videre til Pernille Jensens tredje punkt. Ja. Og du var lidt inde på det i indledningen. Mm. Du har skrevet den overordnede højtidelighed. Ja. Det må du godt forklare. Det gør ondt i min hjerne at tænke på, hvordan den bare sådan brager der ud af den her plade. Jeg synes altid, det har været ekstremt forfriskende med et dansk band, som bare kommer væltende ind som sådan en ildkugle på scenen, og bare vælter alle folk bagover med deres energi. Altså nu er det som om, de står sådan med deres fremskudte drengebryster og står og brøler mig ind i hovedet om et eller andet klodset budskab, som jeg bare kunne få. Jeg forestiller mig, at de kunne have serveret det på en bedre måde, hvor det bliver sådan lidt for stivbenet, og der, ja. Christian Bach Petersen, højtideligt og klodset. Jeg synes slet ikke, det er klodset. Og på en eller anden måde, så er der måske brug for lidt mere power i det, de jo er gået fra at være 7-4 medlemmer. Så kan det godt være, at man har brug for den der lidt mere tryk på scenen og for at komme ud over scenekanten. Men jeg tror bare, at der overkompenserer det lidt, tror jeg. Det godt. Jeg glæder mig utrolig meget til at se dem live med den her plade, fordi jeg tænker, at det kan løfte dem den der tand op, og de er jo altså virkelig gode live. Christian Bach, jeg kan ikke lade mig at tænke på, at du måske har lidt sympati for dem, fordi de er unge, og de er for danske, og de er danske, og du har set dem tidligt. Altså hvis det havde været, altså, du kan ikke svare på det her spørgsmål, men hvis det havde været et engelsk band, etableret band, havde du så set anderledes på dem? Er der lidt sympati for din side? Nej, det synes jeg ikke. Altså som sagt, så har jeg har ikke været stor fan af deres plader. Jeg har dem stående, men det er ikke noget, jeg sådan brænder for. Og jeg var faktisk lidt skeptisk. Jeg har ikke anmeldt de tidligere plader. Jeg var sådan set lidt skeptisk og også lidt forbeholden. Altså på, at jeg tænkte, det bliver nok lidt mere det der lidt plinky-plonky, lidt svage melodier. Og det synes jeg overhovedet ikke. De har revet tæppet noget væk under mig på den her. Og det synes jeg, man skal belønne, når man netop bliver positivt overrasket på den måde. Og lad os springe til dit sidste argument for, at det faktisk er en god plade, og det er også derfor det nummer, der hedder Wanted Out. Vi har snakket lidt om det tidligere. Hvorfor har du taget det her klip med? Det er endnu et af de der, hvor de bare hugger igennem på deres instrumenter, og netop, synes jeg, løfter niveauet. Jeg synes tit, danske bands har sådan en tendens til sådan at holde lidt igen, når de netop skal sådan prøve at hvis ikke imitere, så i hvert fald lade sig inspirere udefra, så holder de lidt igen, og så bliver det altid lidt et tyndt opkog. Og det synes jeg overhovedet ikke, og der synes jeg, Wanted Out er et nummer, hvor de netop, som Pernille, skyder deres unge blege brystkaster frem og bare og giver los og ikke holder sig tilbage, og det synes jeg er fedt. Lad os høre det klip, og jeg skal lige sige, at vi spiller altså et helt nummer med Duné, når vi er færdige med det, hvis man sidder og tænker, at det er lidt irriterende, man kunne høre nogle brudstykker, men der kommer et helt nummer, som Christian Bach Petersen også har valgt til sidst. Men lad os lige høre lidt fra det nummer her, Wanted Out. Ja, der kom lidt teksteksempel, du nævnte før, Pernille Jensen. Men udover I spend a night with a guardian angel. Men udover tekst, hvis du ser bort fra det, han synger, hvad synes du så om det, du hørte? Jamen, jeg vil sige, det her det ikke er ikke et af de numre, jeg er så vild med på pladen. Jeg synes også, at den er sådan, den prøver at være alt muligt, den ikke er, synes jeg. Altså, og der er igen den der sådan lidt Muse-agtige, sådan pågående lyd, som klæder Muse, fordi Muse er et ret fantastisk band, som også har nogle flere år på bagen, og som har prøvet at lave nogle andre, altså prøvet at lave nogle andre ting rent musikalsk og sådan noget. Jeg synes, det her det er sådan et forsøg på at kaste ud fra 10 meter ved dem, hvor man bare ender med en maveplasker på i svømmeren. Altså, det må jeg sige. Og det synes jeg, at det her nummer er et eksempel på, i hvert fald for mig. Det her med, at du siger, at den er noget, prøver at være noget, den ikke er. Ja. Hvordan kan du vide, at den er noget, den ikke er? Jamen, det er jo bare sådan, som jeg opfatter pladen. Altså, jeg synes, den er ekstremt skænger i hele sit udtryk. Altså, både når det kommer til teksterne, men også når det kommer til det rent musikalske, som jo er meget sådan opkørt, og det handler meget om, som Christian var inde på tidligere, det store patos. Og der må jeg sige, der jeg køber den ganske enkelt, ikke? Jeg synes, de er ude, hvad de ikke kan bunde. Jeg ved, at I kender lidt til hinanden. Ja. Og I kender måske også lidt til, hvad I har af præferencer normalt. Altså, virker det... Altså, kan I forstå hinandens synspunkter? Kan du forstå, at Christian giver den 5, ud fra hvad du ved om hans musiksmag og omvendt? Start med dig, Pernille. Ja, det kan jeg faktisk godt. Det må jeg sige. Jeg ved, at Christian har boet i London, og jeg har været med ham i London på sådan en interviewtur, hvor vi var over at lave interview med et engelsk band, Elbow. Et virkelig hyggeligt tur, men det første, Christian går ind og gør, er at købe engelske musikblade i lufthavnen, som bare blev junket i toget til London. Jeg kan sagtens se, hvorfor... En fyr som Christian, som også er gigantisk Muse-fan, han tænder på det her. Det forstår jeg. Og Christian Bach Petersen, med dit kendskab til Pernille Jensens musiksmag, kan du så forstå, at hun giver den 2 stjerner? Jeg vil sige, jeg har virkelig svært ved at forstå, hvordan man kan give den her plade 2 stjerner. Jeg vil sige, jeg vil kunne forlige mig, jeg kan godt forstå, at den måske gør noget ved nogle folk, som de ikke synes er fedt. Det kan jeg sagtens stå, men jeg synes, at kvaliteten af numrene, og jeg synes, produktionen og hele... Jeg synes, alt, de har virkelig et utroligt højt bundniveau på den. Er man så kan det er jeg ikke enig i. Der kan jeg ikke... Jeg var meget overrasket over de 2 stjerner. Jeg ville kunne have forstå 3, jeg ville kunne have forstå 4, men jeg synes 2 er utroligt lavt sat for det, jeg synes er en virkelig højkvalitet rockplade. Leveret af et ung band, som sagtens kan udvikle sig meget nu. Jeg synes, det er ambitiøst, og det er, jeg synes, det er fedt, de prøver noget, og det hæver baren på den måde. Pernille Jensen, inden vi slutter, så jeg har bare lige sidste spørgsmål, jeg glemte at stille det til dig før. Det var, da jeg læste din anmeldelse, du nævner i anmeldelsen det her med, at dels at Mathias, forsangeren, har ændret navn på coveret, nu hedder han Matt. Jamen, det tror jeg hænger sammen med det internationale snit. Men den anden ting, og den anden ting, det er, at du nævner det her med, at det, at de nævner deres tatovør, Ja. Er glimrende bevis for, at det går den gale vej. Altså, hvad er der galt med, at de nævner deres tatovør på coveret? Jamen, jeg synes grundlæggende ikke, at man skal bruge sit pladecover til at reklamere for sin tatovør. Det synes jeg virkelig ikke. Og det synes jeg er et dumt signal at sende, at man går op i at takke sin tatovør på niveau med ens forældre. Det synes jeg er noget fis. Det må jeg sige. Vi bliver faktisk nødt til at lukke her, hvor jeg har lovet, at vi skal nå at høre et nummer med Duné. Og du kan lige hurtigt præsentere det selv, Christian Bach Petersen fra GAF. Jeg skal også sige tak til Pernille Jensen fra Politiken, fordi I gad at komme. Du valgte det nummer, der hedder Renegade. Ja. Hvorfor? Jeg synes, det samler netop al den her lyd, som Pernille og jeg er så uenige om. Der er fuld tryk på, der er vilde guitar, der er synth, og der er virkelig, virkelig store armbevægelser.